Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 sierpnia, jest 14. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Warszawiacy oddają hołd powstańcom przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Wybuch gazu w domu pod Nidzicą w województwie warmińsko-mazurskim. Stąd będzie wymieniać się z Amerykanami informacjami o sytuacji na pograniczu litewsko-białoruskim. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczynają się uroczystości związane z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego nieopodal Sejmu zgromadzili się powstańcy warszawscy, przedstawiciele władz państwa, samorządu, wojskowi, harcerze, a także wielu warszawiaków. Ceremonia będzie polegać na złożeniu kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej. Ta odbywa się tradycyjnie w tym miejscu jeszcze przed godziną W. To okazja do spotkań z powstańcami, którzy wspominają 1 sierpnia 1944, mówi Teresa Stanek, pseudonim Mitsuko. Wybuch wulkanu. Lawa wylała się. Musiała się wylać i to było bardzo dobrze i to było konieczne. I jak mnie ktoś spyta, czy to było potrzebne, czy to nie było potrzebne, to znaczy, że nie wie, jak się żyło w czasie okupacji. To było potrzebne, to zostawiło echo w całym świecie. To, że w obchodach bierze udział tak wielu, jest dla weteranów bardzo budujące i ważne. To jest rzeczywiście wspaniałe, że o tym mówi się pamiętajmy, pamiętajmy, pamiętajmy. To się ma już we krwi. Polak to ma we krwi. Główne obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w godzinę W na Powązkach. O 17.00 w Warszawie zawyją syreny, a miasto na chwilę się zatrzyma. Wtedy też warszawiacy w wielu miejscach stolicy oddadzą hołd powstańcom warszawskim. O czym mówił Przemysław Lis. W domu wielorodzinnym we wsi Safronka pod Nidzicą w województwie warmińsko-mazurskim wybuchła butla z gazem. Dwie osoby są poszkodowane, mówi sierżant Alicja Pepłowska z Powiatowej Komendy Policji w Nidzicy. W budynku wielorodzinnym w jednym z mieszkań na parterze doszło do wybuchu butli z gazem. W chwili wybuchu w środku było 10 osób, których dwie osoby w wyniku doznanych obrażeń zostały przetransportowane do szpitali, a jednej udzielono pomocy na miejscu. Na miejscu obecne służby ratunkowe, nadzór budowlany, zarządzanie kryzysowe oraz wójt gminy Janowiec Kościelne. Wybuch gazu uszkodził prawie 1/3 budynku. Już wiadomo, że w tym stanie nie nadaje się do zamieszkania. Estonia będzie regularnie wymieniać się ze Stanami Zjednoczonymi informacjami o sytuacji na pograniczu litewsko-białoruskim. Litwini minionej doby zatrzymali kolejne 144 osoby, które próbowały nielegalnie dostać się na Litwę. W komunikacie estońskiego Ministerstwa Obrony czytamy, że kluczowi sojusznicy, tacy jak Stany Zjednoczone, powinni w taki sam sposób rozumieć, jaka jest sytuacja na granicy Litwy z Białorusią, gdyż ma ona wpływ na bezpieczeństwo we wszystkich trzech państwach bałtyckich. Jest to tym bardziej ważne w kontekście rozpoczynających się jesienią rosyjsko-białoruskich ćwiczeń Zapad. To, co się dzieje na granicy litewsko-białoruskiej, estończycy, podobnie jak władze w Wilnie, określają atakiem hybrydowym, za którym stoi reżim Aleksandra Łukaszenki. W związku z przerzutem nielegalnych imigrantów, Mińsk prawdopodobnie czerpie korzyści finansowe. Ma to być też reakcja na unijne sankcje oraz zemsta za pomoc dla białoruskiej opozycji. Od początku roku na Litwę nielegalnie przybyło ponad 3,5 tysiąca imigrantów. Zdecydowana większość to Irakijczycy. Zdaniem litewskiej Straży Granicznej chcą oni przedostać się do krajów Europy Zachodniej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno z opadami deszczu i burzami. Na południu i wschodzie burze połączone mogą być z gradem i porywistym wiatrem osiągającym nawet 120 km na godzinę. Teraz od 19 do 29 stopni, nad ranem od 11 do 16. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Nieba nie było widać. Widać było tylko i wyłącznie płomienie, które zlewały się nad nami. Nie wiedzieliśmy, czy z tego piekła wyjdziemy. Siedzieliśmy na dachach czwartej kolonii i z bólem serca patrzyliśmy na każdy nalot, na pożary, dymy, które unosiły się nad Starym Miastem

Kłania się Roman Dziwański. Nuty dziś będą nieco bardziej osobiste niż zazwyczaj to bywa. Powody są dwa, ale o nich spróbuję powiedzieć dwa słowa w trakcie trzech nut. Jerzy Duduś, Matuszkiewicz, od niego się to wszystko zaczęło. Jazz, swing. A kiedy tu w Warszawie trwało powstanie, rozpoczynało się, były takie miejsca, gdzie nie wiedziano o tym. Gdzieś daleko za oceanem grały wtedy wspaniałe swingowe orkiestry. Tam bawiono się, tu walczono. A Jerzy Duduś, Matuszkiewicz też zajmował się czymś, czego po wojnie, znaczy tuż po wojnie wolno było, a potem zabroniono. Zaraził nas jazzem. I to jego muzyka dziś będzie nam towarzyszyć. Jakiś czas temu Hanna Banaszak sięgnęła po piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Wyrzeźbiłem twoją twarz z tekstem Agnieszki Osieckiej. Od wielu godzin pada już. Dziś smutne panny, boisko, nawet stróż. A ja twą fotografię śmieszną mam i trochę już weselej nam. Bo mnie taki toś jak ty, tak na złość jak ty się śni. I już w takim kimś jak ja każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taki ładny, aż za ładny, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, ach ty. W powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, lecz tego wdzięku, który w sobie masz, nie odda pędzel, węgiel ani gwasz. Czekałam długo, długo, aż ty, taki ktoś jak ty, tak na złość jak ty się śni. Każda myśl jest zła, oj zła. Bo jesteś taki ładny, aż za ładny, by odwiedzać właśnie moje sny. A mnie taki ktoś jak ty, jak na złość się śni, ach ty. W powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, czekałam bardzo, bardzo długo, aż się taki ładny stałeś, tak mnie w sobie rozkochałeś, nikt tak nie umie w serce wpaść. La la la la la la la la la la la la la la. Jak na złość jak ty się śni. W powietrzu wyrzeźbiłam twoją twarz, czekałam bardzo, bardzo długo, aż się taki ładny stałeś, tak mnie w sobie rozkochałeś, nikt tak nie umie w serce wpaść. Jak ty, jak ty, jak ty, jak ty. Hanna Banaszak śpiewa piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, A ów Duduś napisał na płycie, na której są właśnie piosenki z jego muzyką, kilka zdań. Cóż za niespodzianka, radość, podziw, wzruszenie. Serdeczne dzięki dla cudownej Hani, która nadała mojej muzyce nowy blask, dźwięk i wdzięk. Trudno znaleźć odpowiednie określenie, które wyrażałoby mój zachwyt wielką sztuką wokalnej tej wspaniałej artystki. Z wdzięcznością i wzruszeniem, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. My wszyscy też powinniśmy dziękować na to, że Duduś z nami jest, że zostawił nam tyle wspaniałej muzyki, a jednocześnie taka refleksja, która przyszła do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza na myśl Wojciechowi Młynarskiemu. O tamtych czasach, kiedy jazz powolutku wychodził z katakumb. Ach, to był szał, gdy Duduś grał. Wojciech Młynarski. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzenie biec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś moje trzy nuty nieco nostalgiczne, ale tak to się stało. To nie znaczy, że nie będą swingowe, ale to także pożegnanie z czasem, który minął bezpowrotnie. Mówię o roku 1939, kiedy Edward Dziewoński, mój ojciec, wznawiał Dudka po 13 latach. Wojtek Młynarski napisał kilka piosenek, które były taką refleksją, wspomnieniem czasu, który odszedł. Jastarnia, Jurata, Jastrzębia Góra, Helska, Kosa, przed wojną. Agnieszka Kotulanka i piosenka Jurata. Ta horyzontu sina kreska, na plaży bursztynowa łezka, na wargach słony wiatru smak i słońce, które praży tak. Na wydmie sosna karłowata, a pod nią my i rekord świata. Co dzień, co chwilę bity w lot, rekord młodości, żartów, psot. Jurata 34, ech łezko, kręć się, kręć. Jurata 34, w dzień czarno-białych zdjęć. Jurata 34, w dorosłość pierwszy skok. jurata, 34, matura za niecały rok, matura już za rok. Na molo żarty i konkury, wędrówki do Jastrzębiej Góry i ta z Jastarni wieść jak grom, że otwarł się zdrojowy dom. I facet, co nas ciągnął tam, by zapisać się na konkurs samby, i wziął Grand Prix, wzbudzając szmer zachwytu, swojski Fred Astaire. Jurata 34, w dorosłość pierwszy skok. Jurata 34, matura już za rok. Jurata 34, biały półwysep Hel. Jurata 34, miłości pierwszej, pierwsza biel. Miłości pierwszej biel. A myśl, myśl nie ustaje w pędzie. Wojny nie będzie, źle nie będzie. Czegóż niedobry los by chciał od tych słonecznych duszy ciał? Czemuż zły los by miał się karmić młodością mknącą po Jastarni i topić świat w powodzi łez, gdy sierpień taki piękny jest. W horyzont wbity wzrok, jurata 38. Co zdarzy się za rok? Jurata 38, miłości pierwszej wiel. Jurata 38, dla złego losu kruchy cel. Dla losu kruchy cel. Muzykę do słów Wojciecha Młynarskiego dodał Jerzy Derfel, który też akompaniował Agnieszce. Wespół nasze dzisiejsze to Zofia Kruszewska i Justyna Grabasz. A ja, wędrując po tych wspomnieniach, wspomnieniach związanych z pokoleniami 34, 38, 39, no właśnie, w 38 było ostatnie takie wolne, swobodne, opalone wakacje. Te z 44 wakacjami nie były, a przez 63 dni powstania nie spadła ani kropla deszczu. Opowiadali mi o tym i powstańcy, i aktor, który przeżył w Warszawie te dni, Wiesław Michnikowski. Nie chciał o tym opowiadać, co przeżył, ale to, że nie spadła kropla deszczu, pamiętał doskonale. Czas mija. No właśnie. Czas minął, ale pamiętamy. I będziemy pamiętać. Pamiętamy też, że komuś strzeliła 40. Tak, to muzyka Jerzego Dydusia Matuszkiewicza. Tak, to tekst Jana Tadeusza Stanisławskiego o wyższości pewnych świąt nad innymi świątami. No a teraz 40-latek i Hanna Banaszak. Jeden dzień już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. 40 lat minęło, odeszło w cień

jasny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, i tobie także o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Coś mi tam znika i nie rani serc. I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko w życiu liczy się. Ale i ciebie gna kochosiu, nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na miłosny, czarujący cwiszen ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg, wielkich słów. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem znika i nie rani serc. Kotku mój, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Coś mi tam znika i nie rani serc. Coś świtem znika i nie rani serc. Coś świtem znika i nie rani serc. I tobie także o to chodzi. I tobie także o to chodzi. Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia. Na chwileczkę zapomnienia. Mam ochotę, mam ochotę na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia, na chwileczkę zapomnienia. Mam ochotę, mam ochotę. To są takie właśnie żarty Hanny Banaszak w uzupełnieniu tekstu Wojciecha Młynarskiego do cudownej muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Wspomniałem, że dziś nuty będą nieco bardziej prywatne. 15 grudnia 1979 roku w Teatrze Kwadrat odbyła się premiera spektaklu, który wymyślił mój ojciec Edward Dziewoński, pamiętnik pani Hanki. Na scenie Borowik, Rylska, Karzyńska, Kobuszewski, Dziewoński, Zaorski, Stępowski, Gajos. To było inne pokolenie, inni ludzie. Oczywiście w odpowiednim czasie nie można było o wielu rzeczach mówić, a przegrana wojna w 1939 i reperkusje tego chyba odczuwamy do dziś. W tym spektaklu, gdzie muzykę popełnił Jerzy Wasowski, Antoni Marianowicz zarówno w tekście, który w oparciu o pamiętnik pani Hanki Dołęgi Mostowicza wymyślił, pojawiło się kilka piosenek. Między innymi ta, którą za chwilę, to jest nagranie ze spektaklu telewizyjnego, zaśpiewa Grzegorz Małecki i przedstawi nam bardzo specjalny typ ludzi. W tym wypadku tego konkretnego dyplomata. Dyplomata. dyplomata musi wiedzieć w każdej sprawie to, co w trawie piszczy i nie tylko w trawie. A jeżeli wie, to czy mówi nie, milczy w sytuacji tej. Zaś gdy błyszczy elokwencją dyplomata, to niewielka korzyść płynie stąd dla świata, bo niestety im więcej mówi, tym ma do powiedzenia mniej. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to czasem coś tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to już na pewno nie. Gdybyś zatem prawdy zechciał się dowiedzieć, na podstawie dyplomaty wypowiedzi zanalizuj to, co przemilczał, bo ten materiał jest coś wart. Ale czasem mogą dyplomaci sprawni faktów kilka przez złośliwość ci ujawnić, w przekonaniu, iż z ich sensacji kpisz, bowiem sprytnyś jak sam czart. Reasumując, jeżeli milczy dyplomata, to licho go tam wie. Jeżeli mówi dyplomata, to wierz mu albo nie. Jeżeli mówi więcej, to ma do powiedzenia mniej. No właśnie, zostawmy ten temat na boku. Natomiast finałem spektaklu Pamiętnik pani Hanki była piosenka, w której na scenie wszyscy w pewnym momencie zamierali. To było pożegnanie z tamtym czasem, z tym dwudziestoleciem międzywojennym, z ludźmi, którzy go ukształtowali, a w pewnym sensie Powstanie Warszawskie było podzwonnym tamtego czasu. 39. Małecki, Stenka, Zborowski, Kulik, Lamża, Buchak, Bar, Szyc, Zakościelny. Finał spektaklu telewizyjnego. Że piękne jest życie, rzekł jakiś myśliciel, a jak nie myśliciel, to wieszcz. Choć chmur było tyle na nieba błękicie, choć burza szalała i deszcz. Po burzy najczęściej jest tęcza na szczęście, choć burza szalała i deszcz. Przetarły się już mgły i dziś ogarnia wzrok jaśniejsze widno kręgi. Przemija okres zły, a dobry przyszły rok tegoroczne przekreśli udręki. Przetarły się już mgły i dziś ogarnia wzrok jaśniejsze horyzonty. Przeminie wkrótce zły 38 rok i nastanie 39. Przeminie wkrótce zły 38 rok i nastanie 39. Czasami rok jakiś przynosi nam pecha, jest pełen zasadzek i zdrad. Lecz już ten następny się do nas uśmiecha i w słońcu wprost kąpie się świat. Po burzy świat tonie w ożywczym ozonie i w słońcu wprost kąpie się świat. Dziś ogarnia wzrok jaśniejsze widno kręgi. Przemija okres zły, a dobry przyszły rok tegoroczne przekreśli udręki. Przetarły się już mgły i dziś ogarnia wzrok jaśniejsze horyzonty. Przeminie wkrótce zły 38 nie. 39 przeminie wkrótce zły 38 rok i nastanie 39. Kiedy zapytać tych na zachodzie, kiedy zaczęła się wojna w 1939 roku, to powiedzą na czwarty, piąty, no może któryś tam we wrześniu. Polska gdzieś tam znika. Zapytać tych na wschodzie, no to wylądujemy już nie wiadomo gdzie. Nie ma o czym mówić. Ściśnięci pomiędzy, no właśnie. A może pominimy to. Były takie chwile, kiedy w filmach daleko za wielką wodą grano taką muzykę w tamtym czasie. Czarodziej Zos przeminęło z wiatrem, weszły na ekrany. Czarnoga Czuczu to nagranie z filmu Serenada w Dolinie Słońca. Rok 41, orkiestra, no właśnie, Glenna Millera. Dorothy Dandridge śpiewała tę piosenkę. Nichols Brothers wspaniale tańczyli. Gospoda Świąteczna to 42 rok. Virginia Dale, Astery, Crosby. Dyktator w 40, Czeplina. Być albo nie być, komedia o tym, co działo się w teatrze w Warszawie, to 42 rok, zresztą nie najlepiej przyjęta wówczas. I Casablanca, 43. Tak, tam za wielką wodą było zupełnie inaczej i zupełnie inaczej się o tym opowiada po latach. My mamy takie wspomnienia związane między innymi z tą piosenką, że ona pojawiła się, w sensie melodii, grana przez polskie zespoły, orkiestry jazzowe tuż po tak zwanym wyzwoleniu w 45 roku. No właśnie, swing. A ten swing przyniósł nam także z powrotem, z katakumb Jerzy Duduś Matuszkiewicz. To będzie wojna, ale domowa. Tekst Ludwika Jerzego Kerna, muzyka Dudusia Matuszkiewicza i śpiewa Hanna Banaszak. Droga pani, po raz ostatni pani mówię, że jak ale nie, to pójdę do milicji. Wojna domowa od wielu wieków trwa. Wojna na gesty, wojna na słowa, to każdy z domu na wyrywki zna. Co dzień od nowa, łubu du bum bum gruch. Wybucha nowa wojna domowa, o byle co się robi ruch. Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry. A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży. Wojna domowa od